भरोसा है, तू ही तो उम्मीद है। आखिरी ना देना मुझे अब फासले, मैंने तो किए हैं फैसले, जाना है कहाँ तेरे सिवा। Say bye।